Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, günlerdir yaptığımız derslerimizde istiğfarın önemi, Allah-u Teala'dan mağfiret talep etmemizin lüzumu ve belaların günahlarımız nedeniyle geldiği, bu belaların da ancak tevbeyle açılacağı hakkında konuşuyoruz. Fakat yapılacak istiğfarlar hakkında tabii birkaç istiğfar lafzı, sırası size öğretmek istedim. Onları da vakit bulup söyleyemedik. Kısaca onları beyan edelim. Ondan sonra güneş batmaya yakın kabul saati var. Cuma gününde gizli bir saat var. Saat dediğimiz bir saat değil, bir andır. Yani dakika bile değil, bir andır, vurur geçer. O gizli vakitte kim ne dua ederse Allah-u Teala ona icabet eder. Biliyorsunuz bu sahih hadis-i şerifle sabittir. O anı da yakalarız inşallah 15-20 dakika kalarak. Sizlerin de okuduğunuz, günlerdir bize ulaştırdığınız hatmi şerifleri ve duaları, zikirleri, adetlerini de yani bize ulaşan nispette arkadaşlar yazdılar. Onları da Rabbimize arz ederiz. Rabbimiz fazl-ı keremiyle şu mübarek cuma saatinde kabul saatine, kabul anına muvaffakata cümlemizi muvaffak eylesin. Çünkü o vurur geçer, o anda o anı aramak lazım. Ararken de İşte güneş batmadan evvel kuvvetli rivayettir. Çok kaviller var. En kuvvetli rivayetler ikiye düşüyor. Birisi imam cuma namazını kıldırırken Fatiha'nın amininde o an, işte amin denecek kadar bir an, anlayın yani o kadar az bir zaman. Bir rivayette, ki bu da kuvvetli bir rivayettir, güneş batmaya yakın. O da inşallah şu önümüzdeki dakikalerdedir. Bu mübarek cuma günde Ramazan-ı Şerif'in cuması biliyorsunuz. Fazlul cumati fi Ramazan ki fazlul Ramazan ala sair-i şuhur. Ramazan ayındaki bir cumanın fazlul cuma fi Ramazan. Ramazan ayındaki bir cumanın, bu şimdi ikinci cuma oldu. Cuma ile girdiği için ikinci cuması oldu. Bir cumanın diğer cumalardan fazileti ne kadardır? Ramazan ayının diğer aylardan fazileti kadardır. Ramazan-ı Şerif ayının diğer aylardan, 11 aydan üstünlüğü ne kadardır? Tabi bu usta çok hadis-i şerifler var. Fazlu Ramazan alâ sâir-i şuhur ke fazlu Rahman alâ sâir-i halkî. Ramazan ayının diğer 11 aya karşı üstünlüğü ne gibidir? Rahman Teâlâ'nın mahlukatına fazileti gibidir. Rahman Teala Allah'ımızla hiç kendi yarattığı mahlukat kıyas edilebilir mi? Edilemez. Yaratanla yaratılan ne cihetten mukayese edilebilsin? İşte Ramazan-ı Şerif'le de diğer 11 ayın hepsini toplasan kıyas edilmez. Allah'ımızın kullarıyla mukayese edilemeyeceği gibi. Yani nasıl bir şeye teşbih ediyor ki? Hiç benzetilemez yani demek manasını kastediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Peki Ramazan'daki cumanın diğer cumalara karşı üstünlüğüne gibidir. Yani senede Ramazan-ı Şerif'in dışında 11 ay var. Bu 11 ayın da işte efendim 4'erden cuma hesap etsen bu kadar cuması var. Bütün bu cumalara karşı Ramazan-ı Şerif'teki bir cuma ne kadar faziletlidir? Ramazan-ı Şerif diğer aylara ne kadar faziletliyse işte onu da beyan ettik. Hiç kıyas edilemez. Onun için bu saatler nazik saatlerdir. Cuma'nın saatleridir. Şu anda son saatindeyiz. Cuma gününün. Bir saat bile kalmadı iftara. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'in bir cumasını da, ikinci cumasını da bitirmek üzereyiz. Bitirmek üzereyiz. Bu saatte de inşallah cehennemden azat oluruz. Beraatlerimizi alırız. Çünkü neden? Şöyle bir müjde var, yine geçen de okudum. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Ramazan-ı Şerif'te inne fi Ramazan indel iftar elfe elfe atikü minen nar. Küllü müstevcebün nar. Cehennemi hak etmiş olan 1 milyon kişinin boyunları cehennemden azat oluyor iftar vaktinde. Her iftarda 1 milyon demiştim onu size. O hadis-i şerifin devamında ne buyuruyor? Ve izâkâne yevmul cum'ati, cuma günü olduğu zaman, yani tabii dün geceden başladı, cuma gecesi olduğu için, güneş batmakla, dün akşam güneş batmakla cuma gecesi girdi, şimdi cuma günü bitiyor, çıkıyor. Artık cuma ile irtibatımız kalmıyor. Şimdi güneş battıktan sonra cumartesi gecesine gireceğiz. Gece önce geliyor İslam'da. Cuma günü olduğu zaman, gecesi günü yani, ikisi birbirine tabidir. اَعْتَكَ اللّٰهُ ف۪ي كُلِّ سَعَةٍ اَلْفَ اَلْفَ اَعْتِكُ مِنَ النَّارِ. O zaman her gün yani 24 saatte bir kere iftar saatinde 1 milyon kişi cehennemden azat ediliyor, boyunları kurtarılıyor. Yani o iftara kavuşmadan önce ölseydiler cehenneme girmiştiler. Cehennemi hak etmiş adamlar zaten cehennemliklerden bahsediyor. Müslüman olup cehennemlik olanlardan bahsediliyor zaten. Adamın ameli düzgün de cennetlik adamsan onun azada yani şeyi yok. Azat edilenler sınıfına girmiyor o. Çünkü zaten cennetlik adam. Ama cehennem amelleri işlemiş, tevbe etmemiş, işte bugüne kadar cehenneme girmeyi hak etmiş. Bu kadar Müslüman var. Belki biz de onlardan biriyiz yani. Biz de cehennemi hak etmiş. Belki de şimdi görsek cehenneme girecektik. Gireceğiz. Böyle durumumuz olabilir bizim. Hangimizin ne garantisi var? Onun için her iftarda 1 milyon azat var. Ne kadar tehlikeli bir şeylerden bahsediyoruz aslında değil mi? Ne kadar ciddi konular konuşuyoruz değil mi yani? Cehenneme girmek diye bir şey konuşuyoruz. Yanmak bu yani. Gözü bakarak ateşe atılmak ve yanmak ve ne ölüm var ne hayat var. Ölüp de kurtulmak da yok. Nefes alabilmek de yok. Böyle bir can çekişme değil, can çekişme bile bunun yanında hafif kalır yani cehennemde yanmanın yanında. Bu ateşe girilmekten bahsediliyor. Bu her an herkes ölüyor. Yani şu anda bu kadar cenaze haberi geliyor zaten. Her an vefat eden var da. Bu korona meselesinde biraz her akşam şey başladı yani. İşte efendim bugün kaç ölü var, bugün kaç ölü var insanlar. Seçim sonuçları gibi ölülerin sayısını merak sardılar biraz. Yoksa ölüm devam ediyor. Her gün İstanbul'dan bu kadar cenaze çıkıyor, Ankara'dan çıkıyor. Bu yani korona olmasaydı ölüm yok muydu? Her dakika ölüm var. Şu anda her dakikada biri ölen var. Nasıl doğan var, ölü de ölen var. Onun için her ölen ya cennete ya cehenneme. Başka yer yok. Biz de ölebiliriz her an. Ölebildiğimiz anda bizim nereye gideceğimizi Allah biliyor, biz bilmiyoruz. Şimdi biz azat olmak için, beraat almak için canımızı cehennemden satın almak için başımızın çaresine bakalım diyoruz. Bütün vaazların özeti bu. Bütün hocaların yani alimlerin yazdıkları kitapların, yaptıkları vaazların konularının hulasası nedir? Tek kelime yani. Cehennemden canını satın almak. Hangi itikat ile imanı kamile kavuşarak hangi sağlam inancı ile cehennemden kurtulursun? Hangi abdestle, hangi namazla, hangi kusurla, hangi zikirle, hangi tevbeyle, hangi istiğfarla bütün bu konuşulur. Yani yüz binler, milyonlarca cilt kitap yazılmış yani İslam tarihinde. Din adına. Belki de milyarlardır yani. Bir alimin yazdığı bazı var 1000 cilt kitap. Bu kadar ulema bu kitap 1400 senedir yazmışlar. Bu kadar vaizler, mürşitler, nasihatler etmişler. Değil mi? Bugüne kadar gelen. Bunların hepsini özetledik işte bak. Canını cehennemden satın almak. Bunun yoluna bakacaksın. Çaresine bakacaksın kardeşim. Her an canını cehenneme satıyorsun. Günah işlediğin zaman da. Bunun cehennemden nasıl kurtarırsın geri alırsın. Bir daha da geri satmadan ölebilmek mesele tabii. Canını cehennemden satın aldın. 1000 ihlas okudun. 1000 kulüvallah ile canını cehennemden satın aldın. 70.000 kelime-i tevhid okudun. Canını cehennemden satın aldın. Bunlar senin fidyendir. İnsanın cehennemden fidyesi kabul edilen salih ameller beyan edilmiş. Bazı hadis-i şeriflerde ulemanın beyanlarında geçiyor. Ama sen bunu yaptıktan sonra rahat duruyor musun? Günahsız duruyor musun? Durmuyorsun. Bir daha canını cehenneme satıyorsun. Onun için Efendi Hazretleri öyle der. Hatb-i Şerif'te 1001 ihlas okunuyor. Nakşibendi Hatb-i Şerif'inde sabah akşam Hatb-i Şerif yapılıyor. Efendim yani tekkelerde Şimdi bunun müjdeyi verirdi. İşte burada hepimiz bir arada olduğumuz için tek başına bin ihlas okumak saatler alır. Ama burada cemaatle okuduğumuz için herkese bin ihlas okumuş sevabı yazılıyor. İşte canın cehennemden kurtarmış oluyorsun falan. Peki o zaman akşam bir daha hatmi şerif okumaya ne gerek var? Zaten canımızı cehennemden satın aldıysak. Veyahut yarın sabah bir daha okumayalım o zaman. Bu epey gider bize veyahut ölene kadar gider. Yani adam canını cehennemden bir kere satın alırsa kurtulur. Tabii ki bir kere satın alırsa kurtulur. Ama bir daha satmazsa. Buyururdu ki biz akşama kadar kaç kere daha canımızı cehenneme satarız? Ne demek? Gıybet ederiz, dedikodu ederiz, yalan ederiz, iftira ederiz, namereme bakarız. Yani insan bu. Zina da eder, işkidece herkes ne iş yapar belli değil. Yani büyük günah olur, küçük günah olur. Herkesin bir günahı var. Alışkanlık haline getirdiği. Yine sattın canını cehenneme. O zaman akşama bir daha katmış herif. Sabaha bir daha katmış herif. Neden? Çünkü bir an gelecek ve bizi Mevla huzuruna alacak, götürecek. An meselesi. Bak işte Hoca Efendi, Nazilli'deki Hafız Efendi hocamız Kur'an okurken işte bak bir anda gitti değil mi şimdi? Böyle uzun bir hastalık süresi geçirse uyanırlar, ambulansa koyarlar, hastaneye götürürler. Demek aniden öldü ki Kur'an üstünde kaldı. Yaprağı elini koymuş, demek öbür yaprağı mı çeviriyordu, ne yapıyordu? Tam böyle bir sayfayı okumuş diyelim, sayfayı yaprağı çevirirken ölüyor yani. Bu kadar çabuk ölüyor insan. Bu görüyoruz işte, gözümüzün önünde ölümler gerçekleşiyor. Kötü yolda da gerçekleşeni görüyor, duyuyoruz. İyi yolda da gerçekleşeni duyuyorduk. Şimdi görüyoruz, resmini de çekmişler. Dün her tarafta gördük yani resmini mübareğin. Değil mi şimdi? Bak nasıl. O zaman sen ölüm anı geldiğinde canını cehennemden satın almış halde misin? Yoksa tekrar o arada bir işi karıştırıp bulaştırıp canını cehenneme satmış vaziyette mi? Ölüm geldi çattı sana. Bütün mesele bunun üzerine dönüyor, dolaşıyor. Onun için zikirsiz durmamalı, gafletle kalmamalı, günahta durmamalı, günah yapmamalı. Yapıyorsan o günahta sebat etmemeli, ısrar etmemeli, inat etmemeli, vazgeçmeli, dilden tebessüfar düşürülmemeli. Hemen kötü bir amel, Allah muhafaza takdir olduysa, nasip olduysa hemen peşine bir güzel amel, salih amel, bir hasene işlemeli ki o onu sildirsin, o onu telafi etsin, cebretsin, açığını kapatsın, gediğini doldursun. Seyyiatın karşısına, hasenat kefesine sağ tarafa bir, onun karşısına bir ağırlık yapsın. Öyle yani, sen şimdi bunların hesabını yapmakla mükellefsin. Burada faturanı hesap yapıyorsun. Elektriğini, suyunu, doğalgazını, ekmeğini, suyunu, çoluğun çocuğun var ise işte giydisini, çıkarttısını, herkesin bir hesabı kitabı var. Denk bütçe diye bir şey var. Burada bir aylık bir bütçe yapıyorsun. Çoğu kere o bütçen de denk gelmiyor ama sen bunun hesabını yapmazsan senin 2000 lira maaşın var. Ondan sonra hanım istedi senden bir tane güzel bir bot efendim veyahut da efendim bir ayakkabı. Kaç lira hanım? 2000 lira, 1500 lira. Tamam al ya benden. Ya al da kardeşim, senin zaten bütün kazancın 2000 lira. 2000 lira kadar, 1500 lira bota para verirsen, ne diyorsan ona efendim, ayakkabıya para verirsen 500 liraya ne yiyeceksin? Ne yiyeceksin yani? Elbise yenir mi? Ayakkabı yenir mi? Çok çocuk ne yiyecek? Demek ki sen burada, ya hanım bizim kesemize bütçemize bu uymaz. Biz her ay 2000 liradan 100 lira kenara koyabilsek, 100 lira 100 lira 100 lira biriktirirsek, öyle mi şimdi? 15 ayda 1500 lira para koyarız kenara, da senin istediğin ayakkabıyı alırız ama onu da alana kadar enflasyon, devalüasyon, zaten o ayakkabı da olur 2500 3000 lira. Ayrı dava yani, sen yine devamlı kürek çekersin yani. Dolar almış 7 liraya gitmiş. Yani bu bütçeyle yani 50 lira 100 lira ayıraraktan hedeflediğin bir şeyi de zor alırsın. Ayrı dava. 15 ay biriktireceksin. Bir 15 daha lazım. Ama sen hesapsız hareket edebilir misin yani? Oğlum istedi, kızım istedi, bilmem ne. Kaç lira? Tamam ver. Maaş nasıl olsa param var. Kaç lira var? 2000 lira mı? Ama bir aylık bu para. Bir aylık. Sen onu bir günde harcıyorsun. Mübarek adam. Ahirette böyle bir şey. Sağa konacak var, sola konacak var. Mizanın iki kefesi var. Sola günahlar konuyor, sağa çıkıyor. Sen şimdi günahları işleme diyorsun. Tamam, duramıyoruz. Hepimizin vardır günahlar. Bunu yapamayız. Bunun karşısına ne koyacağım? Bunun karşısına en az buna denk gelecek miktarda bir hasene koyacağım ki mizanda en azından günah sevap denk bile gelse, Araf'ta bile kalsam sonu cennete giderim, cehenneme uğramadan hiç olmazsa. Denk bile gelse. Bizim gayemiz, hedefimiz ne olacak? Sağ tarafı teskil etmek, ağır getirmek. Fazla sevap şey. O zaman bir insan bunu hesap edecek ya. Bir harf okuyorsun Kur'an'dan 10 hasene ya. Elif diyorsun 10 hasene. Lam diyorsun 10 hasene. Mim diyorsun 10 hasene. Sana ölçü vermişler. Sana rakam koymuşlar yani. Rastgele adetsiz bir şey yok ki. Bütün hadis-i şeriflerde sevaplar sayılıyor işte. Şuna 100 hasene var, şuna 1000 hasene var. 1000 ihlas canını cehennemden kurtarıyor, fidye oluyor. Her amelde böyle bir şey vaat edilmiş. E sen bu günahı yaparken bir de hesap yapman lazım değil mi şimdi bu? Tek taraflı cehenneme mi dümdüz gitmek istiyorsun? O zaman devamlı hesap. Hasibu enfusikum kablen tuhasebu. Şimdi yarın Allah'ın melekleri seni Allah'ın tartısına koyacak. Ve zinuha kablen tuzenu. Allah'ın mizanında tartılmadan nefsinizi tartın. İkide bir efendim kadınlar özellikle tabii çok fit olmaları için bilmem ne. Şimdi bu sene plajlara da gidemeyecekler herhalde, bu görüntü öyle biraz da. Neyse onların hesabı yapıyorlar işte, zayıf görüneyim, şöyle görüneyim, böyle görüneyim. Ulan kime görüneceksin de, kim seni beğenecek? Evli kadın efendim bikini giyecek de millet bana görecek de zayıf görsün beni. Ya Rabbel Alemin, taş yağdı. Taş yağmadığına şükretmek lazım ya. Taş yağmadığına şükretmek lazım. Ondan sonra devamlı işte tartıya çıkarlar, inerler ve periz yaparlar, diyet yaparlar. Efendim her gün sabah aç karnına bakarlar. Aa bir kilo almışım, çok üzülürler. Bir kilo zayıflamışım, ooo bayram ederler. Böyle yani. Ben de gerçi ikide bir kül şey diyorum, şişmanlamak istemiyorum, korkuyorum da. Ama bazen birkaç ay tartılmadığım da oluyor. Birkaç kilo almışım şimdi mesela. Ne kadar üzülüyorum, üzülmüyor değilim. Bak diyor, yarın Allah'ın mizanında teraziye gideceksin. Buradan bir kilo alsan ne olur, üç kilo versen ne olur. Cehenneme gitmedin ya. Ama ahiretteki terazi hassas tartar. Siz diyor Allah'ın tartısında tartılacaksınız. Kendinizi bir tartın bakalım. Burada dünyanın hesabını yapıyorsun. Ahirette benim ebedi hayatım ya cennet olacak ya cehennem olacak. Veyahut da cennete ilk giremesem, azaptan sonra girersem kaç bin sene yanacağım acaba? Belli değil. 7000'e kadar sonu belli de 7000 seneye kadar yanmak var bunu. Ben ne kadar yanarım acaba? İnsan böyle ben ne kadar yanarım acaba diye niye hesap yapıyorsun? Mübarek adam hiç yanmadan inşallah cennete girelim. Ayın 14'ü gibi ilk giren zümreye de girelim. O artık onların peşine takılalım, girelim. Şefaatlere erişelim, girelim. Bir çare bulalım yani. Biz o sahabe tabiin gibi ilk giren zümrenin şefaat eden tarafta olamayabilir. Ama şefaat edilmeye müsait olalım o zaman. Niye öyle günahlar yapıyoruz? Şefaattan da mahrum olalım. Bir veli bizi kurtarmak istese kurtaramayacak hale getirelim işi hesabı ya. Bir Allah dostu belki bizi bir elimizden tutacak. Mevla buyurursa ki bırak onu. Mevla izin vermese, مَا مِنْ شَفِعِنِ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ Allah'tan izinsiz kim şefaat edebilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamı kurtaramaz ya Allah izin vermeden. Benim iznimle diyor melekler, peygamberler şefaat edecek. Alimler şefaat edecek, şehitler şefaat edecek ama kime? اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَذَنَ اللّٰهُ Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam bütün melekler hamele-i arş toplansa diyor. Ve kem min meleki fis semavati vel ard. Göklerde yerlerde nice melekler var. Katır trilyar desen eksik söylersin yani. Meleğin sayısını kim biliyor Allah'tan başka. Ve ma ya'lemu cunude rabbike illa hu. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilemez buyuruyor. Ayet bunlar hep okudu. Bu kadar melek diyor. La tuğni şefaatüm şeyen. Şefaatleri asla zerrecik fayda vermez diyor. Ya bütün melekler toplan. Günahsız melekler Allah'ın katında. Cebrail aleyhisselam ruhul emin ya. Zil kuvvetin indezil arşi mekin diyor Kur'an ya. Arşın sahibinin yanında çok itibarı, azameti var. Şerefi, şanı var ya. Cebrail aleyhisselam buyuruyor. Desek ya Rabbi şu kuluna şefaat etsem de şunu kurtarmam, cehennemden kurtulması için. Fayda vermez diyor. İlla min ba'den yeden Allah. Ancak Allah izin verirse. Peki Allah kime izin verecek? Limen yeşâ'u erdâ. Kimi dileyorsa, kimden razıysa. Kimi diliyorsa ben buna şefaat edilmesine razıyım derse ona şefaat. O zaman sen kendini şefaat olunmaklıktan niye çıkaracak günah yapıyorsun? Hadi yaptın. Niye tevbe etmiyorsun? Niye sildirmiyorsun? Dünyada da belayı buluyorsun. Ahirette de yani cehenneme bir girmeden edemeyeceksin. Ben efendim bir kaşınıyorum. Beni bir yakın biraz bakalım. Bu bizi bunun için yaratmadı Mevla. Bizi rahmet için yarattı. Bizi acımak için yarattı. Bizi acıdığı için yarattı. Ama kafasını rahmetten çıkaranlar mı? Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte rivayet ediliyor. Hadis-i şerif Nüzzetül Ebsar isimli eserde geçiyor. Ebu'l-Ferac İbnül Cevzi Bostanül Vaizin mevzu rivayetlerin kitabını yazmış adam İbnül Cevzi. O kendi kitabında bu rivayeti zikrediyor. Yani nasihat kitabında. Sağlam olmasa yazar mı? İmam Safuri Nüzzetül Mecahis'e zikrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Semihtü Cibril'e yakul. Ben Cibril'i şöyle anlatırken işittim diyor. Cibril aleyhisselam geliyordu ona. Hadis-i şerifleri vahyediyordu, getiriyordu. Ben işittim buyuruyor. Yü'te abi şahab bin yevmel kıyameti bakiyen hazina. Kıyamet günü bir delikanlı getirilecek. Mahşere getirilecek. Genç ölmüş. Delikanlı derken orada artık şimdi gence ihtiyar yok ama yani ahirete geçtikten sonra iş yaşlar eşitlenecek ama tabii mahşerde yaşlı ölen yaşlı çıkar, genç ölen genç çıkar. Cennete girdikten sonra yaşlar eşitlenir. Mahşerde herkes işte kaç kiloda ölmüş? Adam 150 kilo ölmüş. O adam mahşere 150 kilo gelecek. Ama cennete 150 kilo girmeyecek. Neden? Çünkü cennette fit olacak. Efendim tüysüz müsüz filiz gibi delikanlı olacak yani cennette şimdi 150 kilo. Olur mu? Demek ki mahşere dünyada öldüğü yaş ile, kilo ile, fiziki özellikleri neydiyse öyle çıkıyor. Ama cennete girerse veya cehenneme girerse oradaki haller, şekiller değişir. Oranın nesi var, standardı var, herkesin durumu belli. Bu genç, yani kıyamet günü genç getirilecek derken dünyada genç ölmüş demek yani. Öldüğü için o getiriliyor. Ağlıyor, üzgün, mahşerde Allah'ım ya Rabbim ne haller olacak, hepimizin başına neler ki. Neler göreceğiz, neler. Allah'ım hayır göstere ya Rabbi şu mübarek cuma saati hürmet. Vel melâketü tesûkû bimekâmiha min hadîdin min nâr. Melekler de onu sürüyorlar. Sevk etmek ne demek? Yani kamçılar vuruyorlar ona. Ateşten, demirden kamçılar. Demir ateş olmuş. Yani kıpkızıl. Demir de bildiğimiz demir değil. Ateşten demir. Ateşten demir. Yani demir kıpkızıl halinde, ateş halinde. Hem demirin kuvvetiyle vuruyorlar. Hem de ateşin kuvvetiyle yakıyorlar yani. Böyle sürüyorlar onu böyle. Vuruyorlar dübürüne. Arkasına. Vura vura onu. Yite yite götürüyorlar. Allah Allah. Ve yekûl. O genç delikanlı diyor. Eleman. İşte size dünyada eleman demezsen dua yaptık. İftardan evvel yayınladığımız dua bazı kere yayınladık onu. O duada ne diyor? Eleman. Ya Allah'tan eman diliyoruz. Şimdi dünyada iftar saatinde oruç ağzına mübarek Ramazan gününde eleman dersen Allah sana bir eman, bir güvence bir verir. Ama sen öldükten sonra, mahşere gittikten sonra dua saatleri kapanmış, kabul saatleri kapanmış. Her cuma verilen bir kabul anı var. %100 ne istesen oluyor. Nerede bulacaksın onu bir de? Her gece 3'te 2 geçip son 1/3 kalanda sahur vakti, seher vaktinde. Hel min sâilin, hel min teâbin, hel min müstâhûn. Var mı bir şey isteyen vereyim? Var mı tevbe eden, affedeyim, istiğfar eden, mağfiret edeyim? İmsaha kadar nidalar devam ediyor. Mahşede nerede bu nida bir daha gelir mi sana? Efendim zekat sadaka için Allah-u Teala kullarından borç istiyor fakirlere vermeleri için. Değil mi? Men yukrizul meliyye gayral adûm el vefiyye gayral zalûm. Benim kadar zengin olan, kuruş bile kaybetmeyen, benim kadar vefalı olan, kimseye zulmetmeyen Allah'a kim ödünç verecek? Ramazan'da bu nidalar, Ramazan gecelerinde. Mahşere gittin. Şimdi neyin var ki senden artık kimse zekat istesin? Neyin var? Bütün imkanlar burada. Şu anlarda, şu saatlerde, şu dakikalarda insan canını cehennemden satın alabilir. Cennete kendini kapağı atabilir. Bir de bunun tersi var. Canı cehenneme de satabilir. Kimi cehennemden beraat alır, kimi cennetten beraat alır. Beraat uzaklık demek yani. Cennetten beraat alırsan cennetten uzak oldun. Allah'ın lanetine çarpılır. Şimdi şu saatlerde rahmete mazhar olan da var, lanete çarpılan da var değil mi? Şu anda siz şimdi Kur'an okuyorsunuz, zikrediyorsunuz, istiğfar ediyorsunuz, iftarı bekliyorsunuz. Şu anda ne günah işleyenler var adam, ne oruç, ne namaz, ne abdest, dümdüz yani. Aynı anda oluyor yani. Şimdi seni mi okalacaklar? Mahşerde sana, bu dünya pazarıdır, çarşamba pazarı değil. Çarşamba pazarı her hafta kurulur, çarşamba günü. Sokağa çıkma yasağı yoksa gider alırsın. Bu hafta alamasan, eyvah görüyor musun? Kabak alacaktım, unut. E o çarşamba pazar. Manav da var şimdi ama hadi oldu manav pahalı. Pazarı bekle. Haftaya var. Ama dünya pazarı bir kere kurulur. Aldın aldın, almadın kaldın. Daha ahiretten buraya dönüş yok. Bak şimdi burada ne dualar burada yapıyoruz. İftara yakın siz de amin diyorsun. El eman, el eman, el eman. Allah'tan güvence istiyorsun. Azapsızlık istiyorsun, belasızlık istiyorsun. Mevla sana vermez mi? Verir. Çünkü neden? Kabul saati. Hem cuma saati şu dakikada, hem iftar saat. Oruç ağzına, Ramazan günü mesela. Daha bir diğer salih amellerin, güzel hallerin varsa o sana mahsus. Ait herkesin kendi özel ahvali vardır. Kabulü icap eden. E mahşerde çocuk, genç delikanlı. El eman, el eman, el eman. Ne kadar? Elfe sene. Mahşer kaç sene? Fî yevmin kâne miktâru 50 elfe sene buyuruyor Kur'an. Miktarı 50 bin sene. 50 bin. Bu 50 bininden 1000 sene bu delikanlı el eman, el eman, kurtarın beni, kurtarın beni, ya Rabbi kurtar beni. Melekler vuruyorlar kamçıyı. O el eman dedikçe vuruyorlar kamçıyı. Ve la emanele. Hiçbir emanı yok. Yani ona Allah azaptan kurtuluş vermiyor. Meleklerin elinden de onu almıyor. Kurtarmıyor. Böyle o çocuk bağırıyor. Sümme yusâku, o yine sevkiyat devam. Nereye doğru? E nereye doğru? Cehenneme doğru. Ateşten kamçıyı vurarak götürürler seni. Cennete mi götürecek? Cennete götüren adamı ateşten mi kamçıyla mı götürürler? Yusâku sevk ediliyor. Feyukafu beyne edillâ teâlâ. Geliyor Allah Teala huzurunda durduruluyor. Melekler dur. Allah Teala mekandan münezzeh. Ama Allah Teala kulun nerede durdurulmasını emrederse orada durduruyorlar onu. Her yer Mevla'nın huzuru. Mevla istediği yerde istediği kuluyla istediği şekilde görüşür. Ama mekan kula aittir mahşerde de. Allah Teala şimdi de mekandan münezzeh, mahşerde de mekandan münezzeh. Allah Teala cennete de girmekten münezzeh. Haşa, Allah Teala hiçbir mekanda bulunmaz. Onu getiriyorlar, durduruyorlar. Mevla Teala huzurunda ne demek? Onu muhatap alacağı noktaya getiriyorlar onu. Allah Teala'nın ona hitap ediyor. Şuraya getirin bakalım. Getiriyorlar. Fe'murullah Teala melaketen azab. Teshabu ala veci ilen nar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şimdi Cebrail aleyhisselamı merakla dinliyor. Bu gencin durumu ne olacak yani? Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzülüyor böyle şeylere. Yani ümmetinden bir ferdin cehenneme girmesi onu ne kadar üzer ya. Hele ki müminden bahsediliyor tabii ki. Çünkü mümin olmayan da zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat iznine sahip değil. Müslüman olmayana şefaat edemez. En yakın akrabasına şefaat edemiyor. Onun için mümin olmadığı zaman yani. Mümin olmayana şefaat edemez. Edemeyince tabii bu kurtulma ümidi var Müslüman olduğu için. Eninde sonunda kurtulacak. İmanlı ölen cehennemde kalmaz ebedi. Ama işte hani hiç cehenneme gitmeden direkt cennete gidebilse diye istiyor ama durumunun ne olduğunu da Hazreti Cibril'den mahşerde ne olacağını o kişi, o genç delikanlı hakkında merak ediyor. Allah-u Teala bu azap meleklerine buyuruyor ki bunu, bu genci yüzünün üstüne efendim sürtün, süründüre süründüre ateşe doğru çekin. Cehenneme sevk edin buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içi gidiyor, eriyor yani. Çok üzülüyor ümmetinden bir gencin başına bu geleceğinden dolayı. Buyuruyor ki kultu ya Cibril men huve. Ey Cibril bu kimdir diyor. Yani bu delikanlı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlar dünyadayken de gösterildi. Ahiret halleri gösterildi. Mahşerde olacaklar gösterildi. Tabii bütün gayıpları ancak Allah bilir ama bazı gayıplarını bildirdi Habibine sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Cibril kâle şahab bu min ümmetike, sen ümmetinden bir gençtir işte. Günahkarlar işlemiş, Allah Teala gazaplandırmış. Kultu ve mazen bu. Ben o zaman sordum ki diyor, günah suçu nedir? Yani ne yapmış? Şefaat edilemeyecek bir günah mı var acaba? Ben ona şefaat etmek istiyorum. Şefaat etmek istiyor da sallallahu aleyhi ve sellem izinsiz yapamaz. Onun için Allah Teala'dan müsaade istiyor. Hazreti Cibril buyuruyor ki edrake ramadane. Bu genç delikanlı Ramazan'a kavuşmuş. Yani işte vefat edeceği seneyi baz alırsak Son senesi yani. Ramazan'a kavuştuk. Bak biz de bu sene Ramazan'a kavuştuk şimdi. Yani belki bugün ölenecek olanımız vardır, yarın vardır, öbür gün vardır. Ama bak kaç gün oldu? 7-8 gün oldu. Kavuştuk. Af olabilirdik yani bu saate kadar çoktan. Bu kadar iftar geçti, bu kadar sahur geçti, bu kadar teravih geçti. Bunlar da hep mağfiret saatleridir, kabul saatleridir. E demek ki senin hiç bu tarakta bezin yok. Ramazan'a yetişmiş. Feasallâhu teâlâ fî Ramazan-ı Şerif'te Allah'a isyan etmiş. Yani günahlar işlemiş, işte alışkanlığı neyse, içkisi mi vardı, kumarı mı vardı, zinası mı vardı. Artık ne günahı vardıysa yani. Büyük günahlar ekseriyetle burada tabii başı çeker ama küçük günahlardan da azap etmez diye bir şey yok. İsterse Allah Teala büyük günahını adamın affeder, isterse küçük günahından azap eder yani. Bu ehl-i sünnete göre, çünkü ehl-i sünnete göre diye bir şey yok. Ayet ve hadislerden ehl-i sünnet ulemasının çıkarttığı itikat bu. Ve cüzül ekabu ale's-sagireti vel afu ani'l-kebireti. Allah'ın büyük günah affetmesi de mümkün. Küçük günah affetmeyip azap etmesi de mümkün. Mevla'yı gazaplandırmayacaksın yani. Gazaplandıracak bir iş yapmayacaksın. Ona nerede ne çatar. Onun için kimsenin bir garantisi yok. Bu Allah'a isyan etmiş Ramazan ayında. Velem yetüp tevbe etmemiş. Yani Ramazan-ı Şerif tevbe ayı dedik. İstiğfar ayı. Bak velem yesteğfirillâhe teâlâ key yâfıralı. Allah-u Teala onu affetmek için ona Ramazan diye bir nimet bahşetmiş. Ona bir iftar bir vakti, bir sahur vakti, seherlerde istiğfar edenleri methederim buyuruyor. Vel müstağfirine bil eshar. İnsan sahura kalkıyor. Ha şimdi güneş batmaya yaklaşmış. Sen efendim burada istiğfar edemez misin? 70 kere istiğfar etsen 700 günahın af olur. Bugün ölsen, yarın ölsen 700 günahın geriye doğru silinmiş olursa sen temizlenirsin. Zaten Ramazan girmekle geçen Ramazan arasındaki bütün küçük günahlar siliniyor. Otomatik. Büyüklerden sakınmak şartıyla. Küçükler zaten Ramazan bir dedi mi geçmiş seneyle. Ya bu Ramazan'a kavuşamasan o garanti yok ama şimdi kavuştun. Bu Ramazan'a giren bir Müslüman geçen senekiyle Ramazan'a bu seneki Ramazan arası efendim bütün küçük günahları bağışlanıyor. Büyüklerden sakınman lazım. Küçükler ya tevbe etmeden de tevbe etsen zaten hepsi bağışlanır. Tevbe etmeden de yani bir adam küçük günahları yığılmış bir senelik. Bu küçük günahlardan hiç tevbe de etmemiş. Özel bir tevbe etmemiş. Yani şu günahımda işte bir namerame gözüm değmişti. Şehvetle bakmıştım da bu bir zinaya göre küçük sayılıyor. Hani ben ya Rabbi falan gün işte falan saatte bir kadına bakmıştım. Böyle nefsim taharruk etmişti. Falan bu bir günahımdı. Bundan tevbe etmesi lazım. Büyük günahlarda özel tevbe şartı var. Küçük günahlar beş vakit namaz arasını sildiriyor. Ramazan Ramazan arasını sildiriyor. Cuma Cuma arasını sildiriyor. Hac Hac arasını sildiriyor. Ömür Ömür arasını sildiriyor. Sahih hadis bu. As-salavatul khams vel cuma ile cuma, Ramazan ile Ramazan vel hac ile hac vel umra ile umra mükeffiratun ma beynehunne ideştenebet kebair. İdeştunibetil kebair de var. Büyük günahlardan sakın olursa. Şimdi bir adam beş vakit kılarsa, cumaları kılarsa, Ramazan'ı tutarsa, tutamıyorsa da fidyesini verecek. Yani meşru mazereti var, tutamayacak kadar hastaysa. Hacca gitmiş kaç sene arayla, umreye gitmiş 50 sene arayla. Aralarını sildiriyor diyor küçük günahları. Özel bir tevbe yapmasa bile. Daha ne yapacak Allah-u Teala? Ramazan girmiş, bu genç Allah'a isyana devam etmiş. Tevbe etmemiş, Ramazan-ı Şerif'te istiğfar etmemiş, Ramazan-ı Şerif'te mağfiret talep etmemiş. Yani estağfirullah diye şöyle içinden bir gelerek, ey Allah'ım bak dünkü sohbette ne anlattık. Ne acayip bir şey değil mi? Adam bütün günahla doldurmuş ömür safhalarını, bir anda aklına bir pişmanlık gelmiş, demiş ben geçmişte neler ettim ya, bu Allah'a bu yapılır mıydı ya falan diye. Tevbe etmiş, o anda da ölüm gelmiş çatmış dedik, Mevla affederek öldü ya. Neden ama? Adama istiğfar nasip oldu. İstiğfar nasip olan kurtarır. Mevla günah bırakmaz istiğfar yapanda. Onun için Ramazan-ı Şerif'te istiğfar. Fe'ahedeullahu azze ve celle bagteten. Allah-u Teala ne yapmış? Bu kulunu ansızın yakalayıvermiş. Ansızın yakalayıvermiş. Ansızın ne demek? İşte tehlike burada. Ani ölüm. Onun için alimler bu taunda vebadan, bu bulaşıcı hastalıklardan, salgınlardan sakınırlarken, sığınırlarken efendim orada ne geçiyor? Ve min mevtil füc'eti. Ya Rabbi taundan sığınıyoruz, vebadan sığınıyoruz, ani ölümden sana sığınıyoruz. Ali ölüm, ani ölüm salihler için, iyi kullar için nimettir. Meftül füce nimetül salih. Neden? Adam her zaman tevbeli, istiğfarlı, abdestli, zikirli. Ya bir namazdan bir namaza, bir namazın akabinde, hatimden hatime, zikirden zikire. Bu adam hazır. Ama ve nikmetüllü talihin. İsyankarlar için, kötü günahlarla meşgul olanlar için nedir? Azap sebebidir. Neden? Tevbe edemedi. Bak işte bu gencin durumunu anlatıyor. Hiç tevbe edemeden pat diye gitti, ansızın öldü. Ramazan'da, yani Ramazan'a kavuşmuş. Fakat Ramazan'da da tevbe istiğfar etmeyince Allah Teala ne diyor Cebrail aleyhisselam? Minbere, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, uhturul minbere, minberin yanına gelin bakalım buyurdu. Bütün sahabe toplandılar. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç basamaklıydı. Birinci basamağı adım at, amin. İkinci basamak, amin. Üçüncü basamak, amin. Sahabe-i kiram şaşırdılar. Evvelce duayı da işittirdiler, aminim, amin derdiler. Şimdi onlar bir şey anlamadılar amin diyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amin dedi. Kim dua etti peki? Dediler ya Resulallah duanı işittik, aminin işittik, duanı işitmedik. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, bu hakim müstedrekte rivayet ediyor. Sahih hadis. Ben minbere adım attım, Hazreti Cibril geldi. Tabi sahabe görmüyor orada, Cebrail aleyhisselam, Resulullah Efendimiz görüyor. Bazı insan kılığında gelip sahabende gördükleri olmuştur ama orada görmüyor, çoğu kere görmüyorlardı. Gördükleri birkaç keredir. İnsan kılığına gelmiş. Birinci basamağı adım attım. Cibril dua etti. Be'ude men edrake validahu ihtâhuma indevül kibara felem yudhilâhu cennet. Ana babasından ikisinin veya birinin yaşlılığına yetişip de onlardan hayır dua alıp da cennete giremeyen, alsaydı girecekti. Demek ki hiç ana babasına bir iyilik etmemiş, bir Allah razı olsunlarını hak etmemiş yani. Hele ki yaşlılıkta falan daha da merhametli durumlarında. Ana babasından dua alamayan, ana babasına iyilik yapmadığı için, hayır dualarından mahrum olduğu için cennete giremeyen kahrolsun. Çünkü ana baba dua etmeye yer arıyor ya. Hiçbir şey yapmasan bile dua diyorlar. Hele bir zerre kadar iyilik yapsan kaç dua alırsın? Amin. Ben neye amin dedim? Cebrail aleyhisselamın bedduasına. İkinci basama adımımı attım. Hazreti Cibril yine buyurdu. Senin adın Muhammed ismi şerif, Ahmet ismi şerif sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kimin yanında okunur da, söylenir de, anılır da, sana bir salavat okumaktan üşenir dünyanın en cimri adamı. Senin gibi rahmetelle alemine onun hakkında bu kadar büyük nimet iken sana bir dua yapmaz ise o da kahrolsun. Allah rahmetinden uzak olsun. Ben amin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi şerifini okuyan, dinleyen, salavat okumayanlar gitti gümbür diye. Üçüncü basama adım attım. Cebrail aleyhisselam dedi. Be'ude men edrake ramadane felem yugfelu. Ramazan öyle bir aydır ki her dakikasında, her saatinde Allah'ın cehennemden beraatını verdiği, azat ettiği kulları var. Cuma gününde saat başı 1 milyon. Demin onu okuduk. Belki hadisi oraya getirdim de demedim mi bilmiyorum. Cuma gününün farkı ne? Ramazan'ın diğer günlerinde. Diğer günlerde 24 saatte bir kere iftar anında 1 milyon kişi beraat çalıyor, cehennemden azat oluyor. Cuma günü her saat. Yani cuma günde 24 saat var. Gece uzalsa da kısalsa da fark etmez. Gece gündüzün tümü hep 24 saattir. O eksik fazla olmaz. Gece gündüz değişir yazın kışın ama gece gündüzün toplamı 24'tür. 24 saatin her saatinde 1 milyon. Yani bir cuma gecesi dün akşam girmekten itibaren güneş battığından şimdiki işte birkaç da 5-10 dakika kaldı. Şu iftar saatine kadar 24 milyon cehennemlik, %100 cehennemlik. Ölseydi cehenneme gidecekti bu cumadan evvel. Azat oluyor. Bu kadar ben azat olanın içine girememek için özel bir şeyler mi yaptın? Nasıl bir direnişe geçtin? Nasıl bir Allah'a karşı geldin ki kardeşim? Af olmamak için uğraşıyorsun ya. Uğraşıyorsun. İftarında, sahurunda, seherinde, teravisinde, orucunda hepsi müstakil mağfiret sebep. Ramazan'daki mağfiret sebepleri coşmuş taşmış ya. Hele ki rahmet faslında ilk 10 bitiyor. Nasıl af olmadın sen? Onun için Ramazan'a kavuşup da af olmadan çıkan, bayrama hala günahkar çıkan kahrolsun. Helak olsun. Allah'ın rahmetinden tard olsun. Cennetinden uzak olsun. Hazreti Cebrail beddua diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amin diyor. Bu ne demektir? Ramazan'da af olmayan daha af olmaz. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? İzâ lem yuğfer lehu fî Ramazan femetâ. Bir Müslüman Ramazan'da bağışlanmazsa ya ne zaman? Onun için yine konuşamadık. Yarınki derse kalır. Ben şimdi dualara başlayacağım. Yarınki derse kaldı ama ya mübarek hoca bir bize ne istiğfar yapacağız? Hangi amelle af olacağız? Bir şeyler de demedin yahu. Yahu kardeşim her gün bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ama kuru kalabalık da yapmıyorum yani. Doğru bir şeyler anlatıyorum. Vakitler tabii dakikalık. Bizim eski sohbetler gibi 3 saatlik, 5 saatlik değil. Bu saat dua saati. Sizin de okuduklarınızı bu saate havale ettik. Onun için duaya başlamak durumundayım. Size efendim istiğfarlarla özellikle kardeşim iftarla ilgili istiğfarların en büyüğü onu bari söyleyeyim. Şu anda istiğfar edeceksiniz. Sayfa 59'da basılmış. Bu Mayıs ayının dergisi Lale Gül dergisinde sayfa 59'un başında 58'de var. Yani 58'den efendim devam ediyor. Enes radıyallahu anh rivayet hadis-i şerif. Bu çok önemli. Ramazan Risalesi'nden nerede acaba hocam? Bana bir de baksana. Oradan da bir sayfa verelim de. Şimdi adam dergisi olmaz elinde. Kitaba bakar. Efendi kardeşlerim. Sayfa 58-59 Lale Gül dergisinin bu sayısındaki bu dua acil. Acil önlem planı yani. Bak bu Ramazan gidiyor. 8 gün oldu. Yani az kaldı. Her iftarda bu %100. Herhangi bir Müslüman oruç tutar da iftar anında ya azim ya azim ente ilah ilah ilah gayruke ighfirli zembel azim fe innehu la ighfiru zembel azim illel azim. Bu öyle bir azim bir efendim istiğfar. Bu da istiğfar. Estağfirullah geçti mi içinde? Geçmedi. Ama ighfir geçti. İghfir mağfiret et. Onun için istiğfarların çok sıygeleri var, lafızları var diyorum sana. Sen sadece bir estağfirullah görmediğin, duymadığın zaman bu istiğfar mı deme. Seyyidül istiğfarda da var. Fakfirli var. Seyyidül istiğfarda estağfiru geçmiyor. Ama istiğfarların efendisi o. Onları anlatırım yarın. Yani çok istiğfar yapmamız icap ediyor. Hem belalar kalksın, hem başımızdan bu musibet, korona bilmem neler, vatanımızdan kalksın efendim. Burada da Ramazan Risalesi eski kitap olduğu için çoğunuzun evinde olur. Dergi biliyorsunuz şimdi yeni ayın başı belki evinizde yok. Efendim sayfa 380. 379'da hadis-i şerif. 379'dan başlıyor da okunuşu zaten iftar anında okunuyor. 380. Ramazan Risalesi'nde 380. Dergide 58-59'da okunuşu 59'un başı. Bu çok önemli bir istiğfar. Bak bunu yapın. İftar anında ey büyük Allah, ya azim, ey büyük şanı yüce Rabbim. Ente ilahi, benim ilahım, ibadet ettiğim, tapındığım, rızası için oruç tuttuğum, namaz kıldığım ancak sensin. La ilahe gayruk. Senden başka hiç ibadete layık yok. İğfirli zembel azim. Sen benim için büyük günahlarımı mağfiret eyle. Küçükler zaten arada kaynar. Yani silinir. Günahları demin dedik Ramazan arasını sildir. Küçüklerde silme sebebi çok. Benim büyük günahlarımı mağfiret eyle. Fe innehu la yeğfiru zembel azim. İllel azim. Bu benim büyük günahlarımı ancak senin gibi büyük Allah affedebilir. Sen çok büyüksün. Büyük günahlar ancak sen affedersin. Bu duayı yapın buyuruyor. Bir Müslüman iftar anında ama ezan okunduktan sonra değil. Vakit girmeden bir iki dakika evvel yaparsın. Hurma elinde beklersin. Çünkü iftar vakit girer girmez hemen iftar acele edeceksin. Dualarını ondan evvel yapacaksın. Bu duayı okuyun buyuruyor. Be'allimu akıbekum. Bunu diyor çocuklarınıza da öğretin. Kim bu duayı iftarda yaparsa illa haraca min zunubi keum veledetu ummu. Annesinin onu doğurduğu günde günahı var mıydı? Yok, sıfır. Anasının doğurduğu gün gibi bak şu iftardan şimdi çıkacaksın Allah'ın izniyle günahsız. Bu dua yapın diyor. Çocuk çoluğunuza öğretin. İftar sonrasında birbirinize okutun. Ben söylüyorum siz de tekrar edin deyin. Hanımın da söylesin. Çocuklarınız da söylesin. Niye? Feinna kelimetun hubbe Allah ve Resulü. Bu kelimeyi Allah çok seviyor diyor. Bu istiğfarı. Resulü de çok seviyor diyor. Ve yuslubâ emra dinikum ve dünyakum ve ahiretikum. Bu iftar vaktinde kim bu istiğfarı yaparsa, Ramazan boyunca yapın. Bu istiğfarı unutmayın. Dünya işlerinizde yoluna koyacak. Ahiret işlerinizde yoluna koyacak. Din işlerinizde yoluna koyacak. Bak dünyamız karıştı. Maddi, manevi hepimiz perişan haldeyiz. Bütün düzenimiz bozuk değil mi şimdi? Ülkelerin düzeni bozuldu, gidiyor battılar. Bu kelimeyle Allah'tan mağfiret isterseniz ama oruçluyken iftar anında yapacaksın. İftardan evvel bu istiğfarı yaparsanız sizin dininizin işini de, dünyanızın işlerinizi de, ahiretinizin işlerini de hepsini Allah düzeltecek, yoluna koyacak. Çoluk çocuğunuzu da mahrum etmeyin, hep birlikte okuyup verin. Size bir istiğfar şimdi söylemiş oldum. Ama diğerlerinden kaldı. Ramazan'la ilgili de istiğfarlar var. Onları da söyleriz inşallah. Ama şimdi duaya başlayalım. Evvela tabi istiğfarlarımızı yapalım. Cemî hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah el-azîm el-lezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh. Estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah el-azîm el-lezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh. Cemî hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah el-azîm el-lezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh. Amin. سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم يا الله يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا حكيم يا الله يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا حكيم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله اللهم اجعلنا أصحاب نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم ما هم أهله اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض سبحانك لا إله إلا يا حنان يا منان يا بديع السماوات يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك وإنا كنا من الظالمين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله ربنا ربنا ربنا ربنا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ربي ربي ربي صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافع العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما وسعه علم الله يا ربي يا ربي يا ربي kadın erkek müminin müminat kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan ve duaları yapılmak üzere bizlere ısmarlanmış olan 766 adet Kur'an-ı Azimüşşan'ın hatmi şerifini. 766 adet maşallah. Rabbim fazl-ı keremiyle sahiplerinden kabule karine eylesin. Amin. 766 adet hatemat-ı şerifi. 307 adet Hazreti Osman Efendimiz'in hatmi şerifi. Bu 307 Hazreti Osman hatmi diye geçen de belli surelerde başlayıp bitiriliyor. Bunu ikinci ciltte yazdım. İkinci ciltte inşallah bir haftaya kadar elinize ulaşır. Bulaşıcı hastalıklar kitabını. Onda bu tertip de var, bir de duası var. Maalesef tabii kardeşlerimiz o duayı bu zamana kadar bilmiyorlar. Ben de bilmiyordum. Yeni gördüm kitapta. O duayı her sureden sonra okunuyor. Hazreti Osman Hatmi şöyle. Cuma günü başlıyorsun. Kur'an'ın başından mesela efendim En'am suresine kadar okuyorsun. Cumartesi En'am'dan başlıyorsun. İşte böyle surelerin şeyi belli. Yani rastgele hatim yapmıyorsun da Cuma'dan başlıyorsun, Perşembe'de bitiriyorsun. Perşembe'de bitirirsen bu Hazreti Osman Hatmi dedikleri bu. Hazreti Osman'ın başka bir Kur'an'ı yok. Kur'an tek Kur'an. Hazreti Osman Efendimiz Cuma gecesinden gününden başlardı. Evet, bir dahaki Cuma gecesine kadar bitirirdi. Ama sureleri belli. Onları kardeşlerimiz biliyorlar. Bildikleri için yapıyorlar. Ama burada ulema beyan etmişler ki her surenin sonunda 114 sure var. 114 surenin her bir surenin sonunda bir dua var. Ya farklı dua değil. Bir dua var. 114 surenin her birinin sonunda o dua tekrar edilmesi şartı var. Bir de hatim bittiği anda biter bitmez işte son duayı da yapar yapmaz hemen secdeye kapanıyor. Eğer secdeye kapanırsa, secdede ne muradı varsa Allah'tan dilerse o secdeden başını kaldırdığı anda isteği verilecek diyor. Ama diyor bunda zerre kadar şek şüphe yok, mücerrep denenmiş, bundan mahrum çıkan olmamış. Ama sen harfleri yanlış okursan, Kur'an'ı yanlış okursan, efendim bozarsan, onu ben bilmem. Riya yaparsan, ihlasın, onu ben bilmem. Ama bir insan Hazreti Osman Efendimiz'in sırasına riayet ederek bu tertip üzere okursa, Allah hacetini verecek. İnşallah onun duası da yazıldı size. Ama kardeşlerimiz tabii 307 tane de Hazreti Osman Hatmi Şerif'i yapmışlar. Demek ki binden fazla Kur'an Hatmi Şerif'i tamam olmuş. Binden fazla Hatemat Şerif'e. 4.907.518 istiğfar var. 2.659.500 salavat şerife. 51.842.776 İhlas Şerif. 10.933.501 adet La ilahe illallah Subhaneke Aleyhisselam'ın duası. 3.053.886 adet Hasbunallah ve ni'mel vekil. 9.209.620 adet La havle şerife. 304.676 adet Nuh Sure-i Cellesi. 608.131 adet En'am Şerif. Allah Allah. Her birinde 70.000 melek dua diyor ya. Her birinde. Düşün ki 608.131 ile 70.000'i çarp. O melake-i kiram hürmetine. 1857 adet Ahkaf Sürecelesi. 20.140 adet Fetih Sürecelesi. 2.422.356 adet Fatiha Şerife. 188.009 adet Yasin Dimakuriyetle. Ne niyetle okunursa asıl olur. 23.500 adet Rabbena Zalemna duası. 3.290.894 adet Kelime-i Tevhid zikri. 1.024.108 adet Ayet-el Kürsi. 102.669 adet Şehidallah Cellesi. 122.500 adet Sübhanallah ve Hamdiye zikri. 22.575.400 adet Salat Tefriciye. 22.575.450 adet Salat Tefriciye. 6.163.996 adet Salat Entüncina. Ve Sair Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Binlerce yapılan zikirler. Ya Kerim Entel Kerim. Ya Erhamer Rahimin. Erhamna Ya Kafiyel Altaf. Edrikna Bilutfikel Kafi. Cuma saatlerinde bu saatlerde yapılan Ya Allah Ya Rahman zikre. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Razzak Ya Fettah. Ya Selam Ya Baki. Ya Kafi Ya Hafiz. Ya Latif. 18.595.495 adet Ya Latif. İçinde kaç? 16.641 var. Ya Şafi, Ya Rahim, Ya Mücib, Ya Muhi. Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Bakiyatü Salihat, Ezkarı, Fazlu Kereminle kurban olduğum sana. Bunları kimler okuduğunu biliyorsun. Ne niyetlerle okuduklarını biliyorsun. Bana diyorlar ki bizim kendi muratlarımız da var, onları da niyet et. Ben zaten dualarda diyorum, Rabbime arz ederken diyorum. Ya Rabbim sen bu kardeşlerimizin bu zikirleri, sureleri kimlerin okuduğunu biliyorsun. Niyetlerini biliyorsun, hallerini biliyorsun, şikayetlerini biliyorsun, senden ne istediklerini biliyorsun, sana her şey ayan beyandır, beyana hacet yoktur, kurban olduğum sana Allah'ın fazl-ı kereminle her birerlerimizden okuduklarımızı, zikirleri, virtleri, hizipleri kabule karin eyle ya Rabbi. Kıraatler esnasında küsurlar, hatalar, sehivler, galatlar, neler oluyorsa affedersin, şanına yakışanı yap bize ya Rabbi. Bize yakışanı bize yapma ya Rabbi, reva görme ya Rabbi. Şanına yakışanla bize muamele eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle kabule karine eyle. Kabul olmazsa, reddolunursa hiçbirinden bir fayda biz senden. Biz hangi salih amelimizi sana vesile edinebiliriz, aracı gösterebiliriz? Amelleri bize yaptıran sensin, muvaffak eden sensin, zikrettiren sensin ya Rabbi. Bütün bu nimetlerine, zikir edebilme nimetine, şükredebilme nimetine karşı sana sonsuz hamdü senalar ederiz. Şu mübarek cuma saatinde her birerlerimizden yaptıklarımızı kabule karin eyleyip ya Rabbi bu okunanlar hürmetine cümlemizin üzerimizden, canımızdan, sevdiklerimizden, çoluk çocuğumuzdan, ana babamızdan, ya Rabbi bütün müminini müminattan, müslümini müslümattan, ya Rabbi vatanımızdan, ya Rabbi İslam vatanlarından, ya Rabbi Müslümanların bulunduğu Müslüman kardeşlerin bulunduğu her türlü evden, ocaktan, mekandan ya Rabbi taunları ref eyle, vebaları def eyle, hüzünleri kaldır. Ya Rabbi bizi mahzun edecek bütün musibetlerden bizi halas eyle, bize eman nasip eyle, bize necat nasip eyle, bize felah nasip eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle, lütf-ı kereminle en kısa zamanda camilerimize kavuştur, cemaatlerimize kavuştur, teravih cemaatlerimize kavuştur. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle en yakın zamanda medreselerimize kavuştur. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle her birerlerimizi korktuklarımızdan emin eyle. umdüklerimize nail eyle. Her birerlerimizin seyyiatlarımızı mahveyle, hasenata tebdil eyle. Meyitlerimize rahmet eyle. Bu korona sebebiyle de ölmüş müminini müminata. Ehl-i sünnet kardeşlerimize garkayı garık rahmet eyle. Azapları varsa raf eyle. Şehadetlerine vesile eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı keremine. Ya Rabbi en yakın zamanda bu belanın kalktığına dair hayırlı haberler almamızı nasip eyle. Ya Rabbi müsait şartları hasıl eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kerimle tüm günahlarımızı şu mübarek saatte güneşin batmasıyla beraber batır göçür ya Rabbi. Bir daha da günahlara düşmekten bizi muhafaza eyle. Amin diyen dilleri nar-ı cehennemden azade eyle. Amin, amin, amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Allahümme Rabbena ekşif annel azabe inna müminun. Zalemna enfusena ve lem teğfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Allah. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قولنا ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قولنا وعمل إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء وهجوم الوباء ومعرة الحمى ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم كما شفعت فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأمهلنا وعمر بنا منازلنا ولا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا رب العالمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.